احساس بدی دارم، یه جور احساس شک کردن، مثل بازیچه ای بودم منو یک بار دک کردن. دارم میخونم از چشمات، دلت جایی گرفتار، تو این برزخ مگه میشه بمونی و بگی آره؟ از عشق و عاشقی خستم، از این بن‌بست تکراری، از این سرگیجه ممتد تو هم طاقت نمیاری. از عشق و عاشقی خستم، از این بن‌بست تکراری، از این سرگیجه ممتد تو هم طاقت نمیاری. از شما تا من از این بیراه میترسم، ولی ناچارم از رفتن. برو شاید برای تو یه عشق تازه پیدا شه، کسی از جنس تو باشه، بخواد ما تو هم آواشه. از عشق و عاشقی خستم، از این بن‌بست تکراری، از این سرگیجه ممتد تو هم طاقت نمیاری. از عشق و عاشقی خستم، از این بن‌بست تکراری، از این سرگیجه ممتد تو هم طاقت نمیاری.